Γότα κοντά μαζί μιλάει τις μάτσι. Σμύρις το πλευρίτσι. Κανείς το μακασνάτσι. Καούτσο τσιάντου σούτσικα. Ουντάιαν κατά τα μαμού μαμούκασκα. Yang singgah dalam kesunyian malam.